котра парилася десь у психіатричній клініці у Швейцарії. Звідти вона зрідка отримувала кольорові листівки, а на листи не відповідала, скидаючи все до кошика зі сміттям. Ілона намагалася зажити здоровим повнокровним життям. Знайшла собі здоровенного майже двометрового бугайця, якого звали Святослав, і трапилося їй податись до японського ресторану, де вона зроду не була. Якусь хвилину вона дивилась на дівчат, одягнених у яскраві кімоно, з подивом дитини, що потрапила на пташиний ринок. А потім, несподівано пережовуючи суші, запиваючи саке під лагідними очима Святика, зустрілася поглядом із вродливою жінкою, з надто нафарбованим обличчям, трохи вузлуватою, але із прямим поглядом, у якому щось вгадувалось чоловіче, навіть дике, навіть страшне, але воно збуджувало і проймало до самого кіпчика. Жінка перехопила погляд, відвела очі і продовжувала наминати тістечко. Потім ручко взяла до рук меню, закрила обличчя. Ілона ще якусь секунду спостерігала за нею краєм ока, а далі утягнулась у безтурботну балачку Святика. Щось про комерцію, про 11 серпня, щось про майбутнє, а основне – падіння долара. Він мав великий чин у банківських структурах. Сам тримав банк, а тому на вулиці стовбичив цілий джип з охороною. Ілона дивилась на нього, пропускала слова, подумки, тамуючи збудження, яке викликала густо набілена жінка з синіми, розумними, майже чоловічими очима. Пройшла якась хвилина, і вона відчула нудьгу, але зовсім іншого гатунку. Це радше був інстинкт, котрий джгутиком вловив щось непоправне. Вона підвела голову, мов би, ненароком глянула в бік жінки, і у ту хвилину та жінка з густим шаром білила, піднялась, відкинула меню, стала на повен зріст і вистрілила прямо Святикові в обличчя з дивної зброї, швидше саморобної. А потім подалась до виходу, різко повернулась у напрямку кухні і, не щиняючи галасу, зникла серед кухарів і дівчат у яскравих кімоно. А Святик із простреленою головою, завалившись на стіл, лежав, і кров разом з мізками витікала на його 600-доларові черевики. Ілона нічого не зробила, нічого не сказала, тільки прикрила серветкою рота, подумала. Нарешті те сталося. Нарешті я здихалась його. А потім яскраво стрельнуло, вибухнуло в голові, що жінкою був не хто інший, як Андрюха Лямур. Вона зрозуміла, що все їй наскучило, що Андрюха навіть цього разу виявився на її боці, навіть того сам не відаючи. З того дня вона жила життям гейші. Ілона потопала у східних розкошах, щедро розтринькуючи батьківські й Борисові гроші. Її кохали вузькоокі, тендітні й покірні китайські, японські, здебільшого в'єтнамські дівчата. Її захоплювала, заповнювала глибокі впадини мозку покора. Дівчатка з пружними, майже дитячими сідничками, з маленькими грудьми, які не знали ще чоловіків. Життя її набирало нових обертів. Це її східне життя. Воно віддаляло від усіх, наближаючи до чогось глибшого. Принаймні, їй так хотілося думати. А коли думаєш, то воно приходить. Але скоро і це їй швидко набридло. Того ж дня, коли жовті квіти колисались по всій Соснівці, Ілона замовила квиток до Парижа, вже маючи оформлені документи, і зараз неквапом збиралась в аеропорт. Вона нічого не знала про Андрюху Лямура. І, напевне, їй було байдуже, хоча передбачалося, що, можливо, обличчя її перекосить від жаху. Служниця збирала речі, а вона сиділа гола в кріслі, курила, підставляючи обличчя під сонце, що щедро разом з вітром заповнювало всі кімнати. Служниця відкрила вікно, над соснівкою котили білі рафінадні хмари, вищали гойдалки, звучала приглушена музика.